نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه. ثم بعد الضغطة، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، لو كان غير الله الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتمتعون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال تعالى: أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون، وفي النار يسجرون. لبئس ما قال تعالى: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، إلا من شاء من الموحدين إخراجهم منها. نعم. الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. Mlango huu unahusu al-imanu bil yawm al-akhir, kuamini siku ya mwisho. Na al-imanu bil yawm al-akhir inakusudia kuanzia an-nafkhu fi sur, kulizwa baragumu ya pili ya kufufuliwa, mpaka al-jannatu wan-nar. Yote yani al-imanu bil yawm al-akhir. Kwa hiyo al-imanu bil yawm al-akhir imekusanya al-ba'th wa al-nushur, kufufuliwa, imekusanya al-hashr, kukusanywa katika ardhi ya kukusanywa katika ardhi ya malipo, kisha shafa'a, kuamini kuhusu shafa'a na anwaa zote za shafa'a, aina zote za shafa'a, al-faslu, faslu an-nas au al-faslu au al-qada, wahukumu watu katika kisimamo, al-mizan, kuamini mizan na kupimwa matendo au waja na matendo yao, kupewa vitabu vyao, as-sirat, qantara, jannatu wan-nar wa ma ila dhalik. Yote haya yanaingia katika al-imanu bil yawm al-akhir. Kwa mlango huu ni mlango mkubwa sana, kwa sababu unahusu sehemu ya pili ya maisha yetu, nayo ni maisha baada ya kufufuliwa. Naam, anasema wal khalqu mayituna bi ajalihi, na watu watakufa kwa muda wao ukifika, hapa utaona kwamba ameanza al-iman bil yawmil akhir baada ya kufa. Mlango huo ameuanzia, ameanza kuzungumza yani kwa kifo. Na hii ni kwa sababu kifo ni kiyama kidogo. Kifo ni kiyama kidogo. Al-qiyama qiyamatan. Kiyama kiko aina mbili. Qiyamatu sughra, al-qiyamatu sughra wal qiyamatu al-kubra. Al-qiyamatu sughra hiya al-maut. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Atakayekufa kiyama chake kimesimama. Hii inaitwa al-qiyamatu sughra. Na barzakh, maisha ya barzakh ya kaburini yako aina mbili, kuna maisha ya adhabu na maisha ya neema, maisha ya pepo. Aliyokuwa mtu wa khairi ananeemeshwa katika pepo, aliyokuwa mtu wa shar anaadhibiwa katika moto wa jahannam. Yuma ahlu sunna tunaamini adhabu al-qabr, ama baadhi ya ahlu al-bid'a hawaamini adhabu al-qabr. وهذه ضلالة. والخلق ميتون بآجالهم، أي كل مخلوق له أجل محدود. كلا كيوم به كنامودا معلوم لا يتجاوزه. هاوزي كوفوكا مدهو مدهو كيفيكا لازم أفارك لازم أوندوكي كتك دنيا. أسمى الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مدواو كيجا بس يعوزي كتشيليوا جابو سيكون دي موجا عوزي كتشيليوشوا أو كتشيليوا أو وكتشيليوشا كسنوية كتشيليوشيليو ولا يستقدمون نها عوزي كتنقولي قبل مودا هو جافيكا. عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع أثارهم. وجهاو ونكوفا مداو نبوفيكا بالي أمبابو. عند نفاذ أرزاقهم مداو تكبوفيكا معناك رزقي زاو زي تقوى زي ميشا. نفاذ أي انتهاء. عند انتهاء أرزاقهم بالي نبالي أمبابو رزقي زاو زي ميشا. نهابو نبو muda wao utakuwa umeisha, kwa maana umeandikwa hivyo, umekadiriwa hivyo kwamba wataishi mpaka muda huu, na hapo lazima riziki zake awe amezimaliza. Wanqita'i atharihim, matendo yao yao yamekatika, lazima yakatike, ambayo wamepangiwa wayafanye mpaka hapo itakuwa ni mwisho. أسمى أمتم صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن يواتوا اتقوا الله وأجملوا في الطلب. شني الله سبحانه وتعالى نفنيني وزوري كتك كتفوتا تفتى رزقي فنيني كواديليف ومسيسبو بيسانا دنيا. فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. حقيقة نفسي هاي تكوفا مباكا إكامليش رزقي ذاتي. وإن أبطأ عنها, hata kama baadhi ya riziki mtu atachelewa kuzipata, lakini lazima azipate. Kama ameandikiwa apate, lazima apate. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab, khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Chukueni mali halali vilivyokuwa vya halali na achieni vya haramu. Kwa hiyo kila mtu atatimiza riziki yake, ataikamilisha ndio afi. ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. مساءلون وتوليزوا بعد الضغطة في القبور, بعد يكبان وكتكبوري مكبوري. الضغطة في القبور نهي الضغطة كبان وكتكمكبوري. أهل العلم وانا أقوال بالمبال اختصار يا أقوال هزو. الضغطة كان زين مانا يضم kubana. Dhaqt, dham. Qila, wanaobanwa hapa ni watu wote wanabanwa, lakini ala kadri a'malihim, kwa mujibu wa matendo yao, kwa mujibu wa matendo yao. Kila adhagta hapa haina maana ya adhabu, lakini ni sehemu katika aina tu, kama vile kufa, roho inapotolewa. Kwamba mwanadamu hata kama ni mu'min anahisi uchungu wa roho kutolewa, hata kama ni mu'min lakini atahisi kiasi fulani. Kwa hiyo hii pia ni na'un kama zilivyokuwa hizo anwa'i zingine. Qila maeleza nadhani Imamu Dhahabi Al-Hafidh. Wengine akasema dhaqta kwa Muislam, kwa mu'min, dham ina maana ya kumkumbatia. Kwa mu'min inakuwa ni kumkumbatia kwa urafiki, birifki, yaani kama vile kumhurumia, kama vile mtu ambaye alipotezana na mwenzake muda mrefu kisha akaonana kwa ile furaha akakumbatiana naye wa hakadha. Baadhihum qalu almuhimu ni kwamba adhaqta kwa mu'min sio sawa na kwa kafir, au kwa sahib almasiya sio sawa na attaqi, sio sawa na attaqi. Kwa anasema thumma hum ba'da adh-dhaghtati fil qubur, kisha wao baada ya dhaghta katika kabri, musaalun wataulizwa, yani katika kabri ataulizwa, kila mmoja ataulizwa, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Kuulizwa hapa ni kule kuulizwa kwa al-malakan munkar wa nakir. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna lilqabri dhaghtatan, hakika kabri litakuwa na kambano, walau kana ahadu najiyan minha naja minha Sa'd ibn Mu'adh, singekuwa kuna mtu anaweza akaokoka na hiyo dhaghta, basi angeokoka nayo Sa'd ibn Mu'adh. Hadithi amesahihisha Imam al-Albani na katika Musnad Imam Ahmad rahimahullah. مساءلون أي بعد الموت يسأل العبد في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه كما ينبغي مثبيت حديث معروف حديث المنكر والنكير. نعم. وبعد البلا منشورون, وبعد البلا منشورون يعني بعد يكتكى نقوز ملياه منشورون أي مبعوثون وتففوليوا أي سيحيون بعد الموت, تفوليوا نكتوليوا كتك مكابرياه. نا النشر منشورون مقصود ياكني مخرجون من القبور بعد كوا ومففوليوا ساسا وتتوليوا كتك مكابرياه. نا النشر منشورون مخرجون من القبور تتوليوا كتك مكابرياه كمانا mifupa itaoza, mili itaoza, lakin baada ya nafkh fi sur, mpulizo wa pili ukipulizo wa kufuliwa, roho zitarudishwa katika mili ya waja, kwa sababu mwili unaoza wote isipokuwa kitu kimoja, isipokuwa kitu kinachoitwa ajbu dhanab. Hii haiozi, kila kitu katika mwili wako kinaweza kikaoza isipokuwa ajibu dhanab. Na hii ajibu dhanab itakayobaki ndio ambayo itarudishiwa mwili baada ya kufuliwa, mwili utarudishwa katika ajibu dhanab. Ajibu dhanab wanasema ni kimfupa kidogo sana, laini sana, ambacho kinakuwa chini ya uti wa mgongo. Hicho ndio ajibu dhana, kinakuwa hapo, hicho kiozi. Fanya ufanya vitu vya kiozi, na mili itarudishwa kupitia hizi ajibu dhana. Kila roho itarudi katika ajibu dhana ambayo itakuwa imewekwa mwili mwingine ambao utatahammal siku ya kiyama. Hautarudishwa mwili kama ulivyo sasa hivi udhaifu, utarudishwa na mwili ambao utakuwa na tahammul siku ya kiyama, yani utakuwa unaweza kuhimili hali itakavyokuwa siku ya kiyama. أسمى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ولذان ولكفروا قام بهوات ففوليوا قل بلى وربي لتبعثن سمى بهم تفوليوا نعم تفوليوا ثم لتنبؤن بما عملتم كشم تنبيوا ألم ليوا فانيا تبقوا خباري نهيني وسباب كفار منافقون مشركون na wengineo walikuwa hawaamini ilmu al-ghaib au hawaamini wasichokiona ikiwemo kufuliwa. Wanasema hakuna kufuliwa wala hakuna kiyama wala hakuna malipo wala hakuna jannatu wan nar. Na watu hao leo wapo wengi sana, wako wengi sana ambao hawaamini uwepo wa Allah, uwepo wa Mungu, wala kiyama wala kufuliwa. Na hawa sio Mayahudi wala Manasara, ni watu mulhidun, hawana dini, wako maeneo mengi ya dunia hii. Walada al-ardi alayhi muhasabun wal-ardu huwa ardu al-khalaiq kullihim ala rabbihim, ni waja yani ni waja kupelekwa kwa Mola wao, kuhudhurishwa kwa Mola wao, viumbe kuhudhurishwa na hudhurishwa kwa Mola wao. Muhasabun, na hapo watahesabiwa utakapohudhurishwa kwa Mola wao. Muhasabun, watahesabiwa. Yawma idhin turaduna la takhfa minkum khafiya, siku hiyo mtahudhurishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kitakacho fichikana, kila kitu kitaonyeshwa siku hiyo. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والعرض عرضان, العرض هي زيكو اين امبيني, العرض هي زيكو اين امبيني, عرض يسير او حساب, عرض العرض الذي فيه حساب يسير, عرض ما دنياك اين حساب يسير يعني كحسابيوا لايني يعني امباكو حقونا وزيتو. Na huku ni kuhesabiwa kwa waumini, nako ni kuonyeshwa matendo yao, kisha wanakiri, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe. Hawa ni waumini wa cha Mungu. Na ardhi ya pili, ardhun asir, ardhun asir ni kuhudhurishwa, ardhun fihi hisabun yasir, ni kuhudhurishwa ambako ndani yake kunahesabiwa hisabu ngumu. Na hiyo ndio maana imekuja katika hadithi baban nuqisha alhisab halak, imekuja katika hadithi man nuqisha alhisab halaka au udhiba, halaka au udhiba, hadithi ya Aisha radhiallahu anha. Nayo ni kuhesabiwa makufar, wa man shaa min usati, wa man shaa min usati min almuwahidin, na atakaotaka katika usati, katika muwahidin, akawaweka katika watu ambao sayunaqashuna alhisab, ambao hawa lazima waingie motoni au waingize motoni kwa ajili ya kuwasafisha madhambi yao, kisha atatoa, ataingiza peponi. Min almuwahidin, amma alkufar, ama makafiri, wao ni motoni milele. Anasema bihadrati almawazin ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة بكى مشو ببتنا اندليا. بس بحضرة الموازين أي بمشهد الموازين, بمشهد الموازين يعني هاي يتفانيك نازي تاليتوا يتاليتوا ميزان. الموازين جمع يا ميزان, ميزان ويجي وميزان, وهو الميزان الحقيقي, نو ميزان كبسا يا حقيقة يا كوبيميا, ميزان كبسا يا حقيقة يا كوبيميا. Nani anayepimwa au kitu gani kinapimwa? Kila yanapimwa matendo. Kila wanapimwa waja. Kila wanapimwa waja na matendo yao. Wa huwa al-arjah. Wa huwa al-rajih. Kwa hiyo wanapimwa waja na matendo yao. Yanapimwa waja na matendo yao. Na wakati mwingine yanapimwa matendo tu bila waja. Kwa hiyo vyote vimethibiti. Kulluha thabit. Wala ta'arud baina dhalik. Hakuna ta'arud katika hayo. Qala ta'ala wa nadha'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tudhlam nafsun shay'a. Tutaweka mizani ya uadilifu siku ya kiyama. Fala tudhlam nafsun shay'a. Siku ya kiyama hakuna nafsi itakayodhulumiwa chochote. Kila mtu atalipwa kwa uadilifu kabisa. Na baadhi ya ahli bid'ah, baadhi ya ahli bid'ah kama vile Mu'tazila na wengine wanakanusha mizani. Hawathibitishi mizani. Kwa nini? Kwa sababu ya akida yao ya takfiru murtakibil kabira, kwamba mtenda madhambi makubwa ni motoni. Kwa hiyo wanasema sasa kuna haja gani ya mizani, wakati Muislam ambaye hajafa na madhambi makubwa? Maanake kwa wao Muislam ni ule ambaye hatendi dhambi, au la akifanya tena akifanya dhambi lazima atubu. Naam, kutubu ni lazima, lakini wanasema asipotubu ni kafir. Kwa wao huyo ndiye Muislam, kwamba lazima atubu na asipotubu ni kafir. Sisi tunasema naam, lazima atubu, lakini sio kwamba asipotubu ni kafir. La, hatusemi hivyo. Ahlus sunna hatusemi hivyo. Wale naam. Kwa hiyo wanasema ni Muislam na kafir, khalas. Aliyekufa na madhambi makubwa, hata kama alikuwa na swali, alikuwa anafunga, huyu ni kafir na ni motoni milele. Sasa napima pima nini? Naona akida moja ikaleta ikazua balaa lingine kubwa zaidi. Kwa hiyo akakanusha mizani. Sasa unajua ahlul bid'ah hawana shida, wanakanusha kitu alafu baadaye wanakuja kwenye hizi aya. Sasa hizi aya tutazifanya nini? Nakwambia majazi. Kadhibun wazur, uongo. Uongo. Hakuna majazi katika Qur'ani wala katika lugha. Kulluha haqiqa. Kila kitu ni haqiqa. Si katika lugha wala katika Qur'ani. Hii lugha ya Kiarabu yote ni haqiqa. Majazi inaruhusu uongo. Kwamba kila kitu tu hii ni majazi, sio ile kusudiwa. Yaani inaruhusu kwamba kilichosemwa hapa sicho. Kwa ni kipi? Anakitoa kilini mwake sasa. Na kwa sababu kanuni ya ahli bid'ah yuqaddimuna al-aqla ala an-naql, wanakadimisha akili dhidi ya dalili. Hiyo ni kanuni kubwa ahli bid'ah. Na wanakuambia idha ta'arada al-aql wa an-naql qaddimu al-aql ala an-naql. Ukigongana akili na dalili, basi tanguliza akili kuliko dalili. Hii ni kanuni ya ahli bid'ah wa dhalalat. Sallallahu alayhi wasallam wa alafia. Anasema wanashri suhufi dawawin. As-suhuf hiya allati duwinat fiha al-a'mal. Hiya allati duwinat fiha al-a'mal. Hizo ndio suhufu dawawin. As-suhuf dawawin, kurasa ambazo zimeandikwa matendo ya waja, zitaenezwa, yani zitatawanywa. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Kila kitu kimeandikwa bwana. Aliyefanya jambo jema hata kama dogo kiasi gani ataliona, na aliyefanya ovu hata kama dogo kiasi gani ataliona. أحصاه الله ونسوه أي ضبطه الله وحفظه عليهم. أحصاه الله أي ضبطه الله وحفظه عليهم. الله أمذبت ما تندوياه ناومي وهفذيا. ونسوه وهم قد نسوا ما كانوا عليه. أما واو ومشت وش سهوا قبل مفنانين وش سهوا ووو هابو وكتات تزيزو بيتا. Unakumbuka kwamba maasi gani umefanya? Huwezi kukumbuka abadan. Bal hata ya khiri, unakumbuka kwamba khiri gani umefanya? Ukiondosha kuswali, ukiondosha nini, kama kuna khiri yoyote unakumbuka? Ukumbuki? Ahsahu Allahu wa nasuhu. Allah amedhibiti kila kitu, lakini wao uhakika wamesahau. Wamesahau kwamba wamefanya jambo gani, lakini Allah atawakumbusha kadha kadha. Sallallahu alaihi wasallam wala afi. Kila mmoja atapewa kitabu chake. Fa amma man utiya kitabahu, fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhalantu anni mulaqin hisabiya. Atakayepewa kitabu chake cha kulia, bwana anafurahi, atawaambia eh, someni kitabu changu hiki. Tu wanatamba, oneni. Inni dhalantu anni mulaqin hisabiya a inni tayaqantu anni mulaqin hisabiya, mimi nilikuwa na uhakika kwamba nitapata hisabu yangu, yani niliamini yaumul akhirah, niliamini siku ya mwisho. Fahuwa fi ishati radhiya, yataishi katika maisha yaliyoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fi jannatin aliya qutufuha daniya kulu washrabu, mpaka mwisho. Kisha akasema